रस के भरे तोरे नैन सावरिया रस के भरे तोरे नैन तड़पत हूँ दिन रैन सावरिया तड़पत हूँ दिन रैन तड़पत हूँ दिन रैन बिन देखे नहीं चैन सावरिया बिन देखे नहीं चैन हो रस के भरे तोरे नैन सावरिया रस के भरे तोरे नैन सेज सजाई तोरे खातिर सेज सजाई खुशबू फुलवा अंग अंग मोरे गंध तिहारी बहियन झूला झूलवा हुई सुहागन रैन सावरिया हुई सुहागन रैन हो रस के भरे तोरे ने सावरिया रस के भरे तोरे ने सावरिया